سری لمبی بلیگی تور دو دن خیجی وارد الخندق دی یا مغرور سرونا سمپ کیورتیگی وارد الخندق دی سری لمبی بلیگی تور دو دن خیجی وارد الخندق دی یا مغرور سرونا سمپ کیورتیگی وارد الخندق دی بیا لغر بیا نو دلار را کبر را غلی سمحشر دی زمان دا الخندق عملیات و گرم کڑی هر سنگر دی بیا لغر بیا نو دلار را کبر را غلی سمحشر دی زمان دا الخندق عملیات و گرم کڑی هر سنگر دی شوی گوڑا گیان چرتا تم کیگی وارد الخندق دی بیا مغرور سرونا سمپا کیورتیگی وارد الخندق دی تیخت شوی گوڑا گیان چرتا تم کیگی وارد الخندق دی بیا مغرور سرونا سمپا کیورتیگی وارد الخندق دی سری لمبی بلیگی تور دو دن خیجی وارد الخندق دی یا مغرور سرونا سمپ کیورتیگی وارد الخندق دی سری لمبی بلیگی تور دو دن خیجی وارد الخندق دی یا مغرور سرونا سمپ کیورتیگی وارد الخندق دی او تیخت شوی گوڑا گیان چرت تم کیگی وارد الخندق دی بیا مغرور سرونا سمپ کیورتیگی وارد الخندق دی هر خواد الله اکبر ناری ظلم فجوش را غلی دمست منه لیونی دیلی ونی فجوش را غلی هر خواد الله اکبر ناری ظلم فجوش را غلی دمست منه لیونی دیلی ونی فجوش را غلی ایمانی وصل سنبال دین استنیگی وارد الخندق دی بیا مغرور سرونا سمپا کیورتیگی وارد الخندق دی ایمانی وصل سنبال دین استنیگی وارد الخندق دی بیا مغرور سرونا سمپا کیورتیگی وارد الخندق دی سری لمبی بلیگی تور دو دن خیجی وارد الخندق دی بیا مغرور سرونا سمپا کیورتیگی وارد الخندق دی سری لمبی بلیگی تور دو دن خیجی وارد الخندق دی بیا مغرور سرونا سمپا کیورتیگی وارد الخندق دی دا حق سپی دکڑن غرقا بیڈر سر زوری فرعون یانا دا سور وارد ور تگیر دی بیا سر کشا شیطانانا دا حق سپی دکڑن غرقا بیڈر سر زوری فرعون یانا دا سور وارد ور تگیر دی بیا سر کشا شیطانانا تورش پیز غلیس پین سهر بیارا خوریگی وارد الخندق دی بیا مغرور سرونا سمپا کیورتیگی وارد الخندق دی تورش پیز غلیس پین سهر بیارا خوریگی وارد الخندق دی بیا مغرور سرونا سمپا کیورتیگی وارد الخندق دی سری لمبی بلیگی تور دو دو نخیجی وارد الخندق دی یا مغرور سرونا سمپ کیورتیگی وارد الخندق دی سری لمبی بلیگی تور دو دو نخیجی وارد الخندق دی یا مغرور سرونا سمپ کیورتیگی وارد الخندق دی دا خندق فتح او بریا او دی شورو بیا اعلانونا ای سیف العدر شرفی امارت سپین بیرغونا دا خندق فتح او بریا او دی شورو بیا اعلانونا ای سیف العدر شرفی امارت سپین بیرغونا گران وطن مو آزادی گی وارد الخندق دی یا مغرور سرونا سمپ کیورتی گی وارد الخندق دی خدای کولو گران وطن مو آزادی گی وارد الخندق دی یا مغرور سرونا سمپ کیورتی گی وارد الخندق دی سری لمبی بلیگی تور دو دو نخیجی وارد الخندق دی یا مغرور سرونا سمپ کیورتی گی وارد الخندق دی سری لمبی بلیگی تور دو دو نخیجی وارد الخندق دی یا مغرور سرونا سمپ کیورتی گی وارد الخندق دی سری لمبی بلیگی تور دو دو نخیجی وارد الخندق دی یا مغرور سرونا سمپ کیورتی گی وارد الخندق دی.